A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Żegnamy reklamy. No niemożliwe, już jest 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Karolina Kozińska. Do ABW trafiła lista 25 osób szerzących w Polsce rosyjską propagandę. Awantura w szpitalu w Oleśnicy w roli głównej europoseł Grzegorz Braun. Specjalnie na święta kolej szykuje dodatkowe połączenia. Komisja do spraw rosyjskich wpływów przekazała ABW listę 25 nazwisk osób szerzących rosyjską propagandę, wynika z doniesień Gazety Wyborczej. Na liście znalazły się także portale, które powielają rosyjskie treści i antyunijną propagandę. Część z nich jest finansowana przez Moskwę, mówi Mariusz Witczek z Koalicji Obywatelskiej. Przez lata rządów PiS-u bardzo wiele osób, które de facto realizowało funkcję propagandystów Kremla albo posługiwało się ruską propagandą, cieszyło się tolerancją w różnych miejscach. To się skończyło. Opozycja krytykuje ujawnienie listy. Szymon Szynkowski w Elsęg z PiS-u uważa, że to sprawa dla służb, a nie temat do publicznej dyskusji. Może raczej najpierw należy sprawdzić, jak te wpływy daleko sięgały, ustalić winnych i potencjalne podjąć działania, żeby te wpływy zminimalizować albo w ogóle wykluczyć, a nie ogłaszać jakieś listy, które, jak mówię, no nie bardzo wiem, czemu mają służyć. Na liście osób podejrzanych o szerzenie rosyjskiej propagandy są m.in. Marcin Rola, właściciel telewizji w Realu 24, były poseł Ligi Polskich Rodzin Artur Zawisza i były działacz samoobrony Konrad Rękas. Awanturę w szpitalu w Oleśnicy. Kandydat na prezydenta, europoseł Grzegorz Braun, zaatakował lekarkę, która dokonuje w tej placówce zabiegów legalnej aborcji. Internetowy profil Babki Babkom, prowadzony przez dwie lekarki z tego szpitala, udostępnił nagranie z przebiegu zdarzenia. Zostałam zatrzymana przez pana Brauna i jego ludzi w korytarzu. Nie jestem w stanie przejść. Były stosowane wobec mnie rękoczyny, zastraszanie. W tej chwili pan Braun tutaj stoi, nie chce mnie wypuścić. Pacjentki na bloku porodowym, pozostają pod opieką położnych. Policja przyjechała, natomiast nadal nie mam umożliwionego zejścia z czwartego piętra do swojej pracy. Do sprawy odniosła się także kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. Blokują oddział ginekologiczno-położniczy, zastraszają personel, pacjentki i ich rodziny. To jest skandal, napisała wicemarszałkini Senatu. Donald Trump rozważa zamknięcie 10 ambasad i 17 konsulatów, informuje telewizja CNN. Ma to związek z cięciami w budżecie Departamentu Stanu o prawie połowę. Najwięcej ambasad, którym grozi zamknięcie, znajduje się w Afryce. Plan zakłada także likwidację amerykańskich konsulatów, z których większość znajduje się w Europie. A w drodze do Waszyngtonu jest szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. Jutro spotka się z prezydentem Trumpem. Tematem rozmów będą cła i wojna w Ukrainie. Giorgia Meloni będzie pierwszym zachodnim przywódcą, który spotka się z amerykańskim prezydentem od czasu ogłoszenia zawieszonych potem na 90 dni ceł na towary produkowane w Unii Europejskiej. Włoska premier mówiła o wizycie w Waszyngtonie podczas spotkania z przedsiębiorcami. Wiemy, że znajdujemy się w trudnym momencie. Oczywiście jestem świadoma, co reprezentuję i czego chcę bronić. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani podkreślił, że celem spotkania jest utworzenie strefy bezcłowej w wymianie handlowej między Unią Europejską i USA. Zaznaczył, że premier Meloni będzie w Waszyngtonie reprezentować Włochy i Unię Europejską. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Specjalnie na święta kolej szykuje dodatkowe połączenia i więcej miejsc w pociągach. W trasy wyruszy 40 dodatkowych składów, w rozkładzie pojawią się zupełnie nowe połączenia. Połączenie w relacji Warszawa Centralna - Gdynia Główna. Pociąg na tej trasie będzie kursował w kategorii Express Intercity. I w tej samej relacji pojawi się także nowe ekonomiczne połączenie IC-Kuter. Kolejny nowy pociąg na czas świąt to EIC Ślęża, kursujący w relacji Wrocław-Warszawa, który pojedzie dalej do Gdyni. Mówił Maciej Dudkiewicz z PKP Intercity. W okresie świąt pojawi się także pociąg na trasie z Gdyni do Zakopanego. Już 8 maja w Wenecji zostanie otwarta wystawa Lary i Penate. Będzie ją można oglądać w pawilonie polskim na Biennale Architektury w Wenecji, mówi wiceminister kultury Maciej Wróbel. To projekt, który w niezwykle uważny sposób łączy porządek techniczny z emocjonalnym. Pokazuje, że architektura to nie tylko beton i stal, ale też gest, ale też symbol, rytuał. Coś, co daje ludziom poczucie zakorzenienia i sprawczości. Bardzo ważne jest, że tegoroczna prezentacja w pawilonie polskim nie sprowadza się wyłącznie do pokazu architektury, ale proponuje refleksję o świecie. Wystawa nawiązuje do traktowania architektury jako schronienia przed zagrożeniami, stąd lary i penaty, czyli rzymskie bożki, które opiekowały się domostwem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pogodnie, więcej chmur tylko na północy i wschodzie, a na termometrach od 15 do 26 stopni. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro? Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Tak właśnie postanowiłem nabijać teraz rytm tej audycji. Anna Wygórska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Polecamy się jeszcze przez 53,5 minuty. Tak, będą zaproszenia na Mele Kotelu Głowasieckiej już za chwilę. Emocje. Emocje chcę się żyć. Wataha, męskie granie orkiestra. Sprzed lat, na początek tej godziny spotkania, tak, obiecałem Mela już za chwilę, ale wcześniej jeszcze nasza płyta tygodnia, wczesno-popołudniowa, nowe Kokorozi. Tak to się zaczyna. Wait for me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

hold the hand of the man who flies too close to the sun. Singers and their lonely rides to Houston doesn't really make for the best. You know, settle down, darling. It's last call, hey, your hands had a fun walk. Tell them that his cowgirl's gone. Hey, Henry, come on, jak zawsze nostalgiczna, sentymentalna, zamyślona Lana Del Rey. To jeszcze, bo przypomnę, że w piątki o 19 lista przebojów zaprasza Michał Grabkowski. Można głosować na piosenki, także na Lanę przez naszą stronę polecamy. To jeszcze, do tego wracam, wspomnienie sprzed 21 lat. Oczko, na tamtej dawnej liście 21 lat temu to był sam szczyt. Missing my baby. I was a stitch Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przecenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. W wydarzeniach 18.50. Ceny za prąd. Decyzja rządu w sprawie nowych taryf. Oglądaj dzisiaj 18.50. Polsat. Siła wiarygodności. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe. Nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowany w Polsce. Teraz dostępne w leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. Jeszcze PS do opowieści o liście. Przypomnę, że najnowsze notowanie wyemitujemy nie w piątek, a wyjątkowo, jak to zwykle w okresie świąt Wielkiej Nocy, w lany poniedziałek, też o 19:00, a teraz dochodzi 14:30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Już starożytni filozofowie narzekali na młodzież. Jeden z nich, Arystoteles, powiedział podobno, że gdy widzi młodzież, to wątpi w przyszłość cywilizacji. Ja jednak takim pesymistą nie jestem, bo gdy patrzę na język młodzieży, to widzę w nim ogrom kreatywności i zabawy. Weźmy za przykład wyrażenie potas węgiel, które oznacza kocham cię, a to dlatego, że symbole tych pierwiastków tworzą skrótowiec kace. Niemniej ciekawy jest dzban, który został młodzieżowym słowem 2018 roku. Dzban, czyli ktoś nierozgarnięty, choć czasem po prostu osoba, która zrobiła coś, co nam się nie spodobało. To słowo nawiązuje do metafory głowy jako pojemnika. Bo przecież w głowie możemy mieć pustkę, ktoś może nam coś do głowy wsadzać lub wlewać, najlepiej jeśli jest to olej, bo podobno jego obecność świadczy o mądrości. Dzban to także przykład tego, jak młodzież lubi sięgać po słowa, które nie wyróżniają się niczym szczególnym. Wśród określeń osób znajdziemy też bambika, czyli żółtodzioba, nieudacznika, słabeusza. Bambik nawiązuje do piosenki dotyczącej gry wideo Fortnite, w której bambik to osoba początkująca i nieposiadająca V-dolców, czyli waluty używanej w tej grze. Do świata gier nawiązuje też określenie NPC, które ma związek z angielskim non-player character albo non-playable character i jest to postać z gier komputerowych, którą steruje komputer właśnie, a nie gracz. W związku z tym NPC nie wyróżnia się niczym szczególnym. Zachowuje się mechanicznie, a przez to dziwnie. Baza z kolei to wyraz aprobaty dla czyjejś opinii, zwłaszcza kontrowersyjnej lub wygłaszanej z odwagą. Baza jest kalką z angielskiego, w którym based oznacza kogoś, kto wygłasza opinię na bazie samodzielnie zdobytej wiedzy lub zdrowego rozsądku. A jeśli o opiniach mowa, to przyda nam się wiedza na temat IMO, które jest skrótowcem od angielskiego in my opinion, czyli po prostu moim zdaniem. Czasami po młodzieżowe słowa sięgają osoby starsze. Język staje się narzędziem odmładzania, trochę jak krem na wizerunkowe zmarszczki. Czasami ten zabieg się udaje, a czasami wygląda dość karykaturalnie i reaguje na to zresztą sama młodzież, która często z pobłażaniem patrzy na próby używania młodomowy przez osoby dorosłe i komentuje to we właściwy dla siebie sposób, czyli cringe, żenada, wstyd, coś żenującego. Tymczasem osoby dorosłe mają nie rozumieć, o czym mowa, bo przecież świat nastoletnich rządzi się swoimi prawami i jest pełny zachowań, które, na pewno zdaniem samej młodzieży, nie powinny docierać do świadomości osób starszych. I wydaje mi się, że warto te granice uszanować. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jutro o tej samej porze. Myślę, że ta opowieść Mateusza była bardzo tlen potas, czyli okej, a to jest Lola Young i Messi. Messi pewnie też ma jakieś podwójne znaczenie. A co tam? You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I'm too

whether with braids or straightened hair. Chodzi nie tylko o promowanie naturalnego piękna, ale i o to, by konkurs był bardziej dostępny finansowo. Peruki z ludzkich włosów, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą przetrwać lata, kosztują szacunkowo od 200 do nawet 4000 dolarów, podczas gdy cena peruk syntetycznych waha się od 10 do 300. A skoro o pieniądzach mowa, to decyzją organizatorów konkursu martwią się fryzjerki i fryzjerzy, a gra toczy się o wysoką stawkę, bo przemysł fryzjerski Wybrzeża wart jest ponad 300 milionów dolarów rocznie. Peruki, warkocze i doczepiane włosy stanowią znaczną część tego rynku. Ta zasada nie jest dla nas dobra i zaszkodzi biznesowi, mówi Ange C, 30-letnia fryzjerka z Daloa. We don't agree with this decision. It's bad for our business. Co myślą same uczestniczki konkursu? Nawet te, które startowały w ubiegłych latach z doczepianymi włosami, podkreślają, że lubią swój naturalny wygląd i czują się bardziej pewne siebie. I think that I can win Miss Ivory Coast 2025 without extension because my hair is very good here. This year I went all natural and I feel more confident. Je suis plus confiante. Do regulaminu konkursu Miss Wybrzeża Kości Słoniowej wprowadzono też inne zmiany. Konkurować mogą nieco niższe kobiety, minimalny wzrost wynosi teraz 1,67 m. Maksymalny wiek uczestniczek został podniesiony o 3 lata do 28 lat i co najważniejsze obniżono o ponad 30 dolarów opłatę startową. Czy za wybrzeżem pójdą inne kraje? Tego nie wiadomo, ale już pojawiają się głosy, że to początek dyskusji o redefinicji piękna. But one thing is clear. Ivory Coast is rewriting the beauty rule book and the world is watching. And the world is watching. Dziękujemy Ewie. Ciąg dalszy w poniedziałek, a to nowe Nouvelle Vague. I've done all the wrong things. I said all the wrong words. I was traveling to nowhere when I fell off the rails. I reached a new height on a sympathy scale. My head was full of you, your ridiculous beliefs. I kinda put my foot in it and you are underneath. So I say sorry, I hope it will do. But words do that effect have no effect on you. So I say sorry, I hope it will do. Searching for something that doesn't exist. You can talk about permissiveness and wanting to be free. Well, that sounds really nice, but can't you spare a thought for me? There's all these words inside can hide this feeling of betrayal. And the only thing I've got to give is this apology. So I'll say sorry, I hope it will do. But words do that effect have no effect on me. Hannah, who? I Nowodwak. Sorry, mam taką prośbę, przepraszam, sorry, ale już zaproszenia na Mele Koteluk, te, które miałem dla Państwa, na 27 kwietnia się rozeszły, ale to nie oznacza, że Osiecka już jest wypełniona po brzegi. W kolejnych dniach, w kolejnych audycjach wejściówki na Mele będą, obiecuję. A to jest Travis. Every single thing you say, and when you die, they'll set you down and take you through. You'll realize one day, ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbors got a new car that you wanna drive. When the time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. Hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. I Travis. Od nas to wszystko dziś. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny wspólnie spędzone. To była Tu Myśliwiecka 357. Nad wszystkim czuwała Anna Regulska. Audycję wydawała Katarzyna Wojtasik, a mówił Michał Nogaś. Przypomnę, że przed nami święta. W święta wiele się wydarzy. Proszę wysłuchiwać opowieści o naszych propozycjach na antenie. A za chwilę kolejna zmiana popołudniowa się pojawi. Agnieszka Łukasiewicz przejmie centrum panowania nad światem. Już jest, już wyciąga ręce, już ją paluszki świerzbią, żeby odpalać na konsolecie kolejne dźwięki. A przy mikrofonie przed pojawi się Jacek Hawryluk. Niech więc będzie jak zawsze o tej porze po francusku. Pa, pa. Faire un monde. Autopromocja. To ostatnie dni, by przekazać 1,5% podatku i wesprzeć cenioną przez siebie organizację pożytku publicznego. Trzeci sektor skarży się jednak w ostatnim czasie na trudności finansowe, jakich nie doświadczał od lat. Czym są spowodowane i jak im zaradzić, porozmawiam z Ewą Kulik-Bielińską, wieloletnią prezeską Fundacji Batorego, Michałem Braunem, dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności i Joanną Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po ludzku. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lidlowy przegląd cenowy. Przed świętami same dobre wieści. Koszyk 15 produktów na Wielkanoc w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. A niższe ceny to oszczędności. Ile zatem oszczędziliśmy?